Azkenin barkostareken maskada lehentze eakutsi die barkoseko arrabotian, maskada urentzian, goi mikroa paseatu da publikoen artin. Maitatu! Bai, laketan. Udan egitea maskada? Oh, ez dizi problemaik. Fain. Eta egunko denboa neguko duzia ordena. Bergaiza duzia. Apilan gintutzen egin. Apilan edo bai. Negin bai. Egin hun? Egin hun. Ordin, lehen maskada hoi, nula igan. Maitatu? Aba, maitatu dizigo bai, segur. Kontent, Udan mahale maskada baten ikustia? Ez betzen beste gisa zahal urdin. Hai, bai, plaza egiten izo. Eta gazte hoik nola atzaman zitzie? Aituz, aituz. Aituz. Gaztea da zer atzaman izo, bai. Bo, buhamen eta beltzen nola atzaman zitzie? Zokia, txerkat izi hurun eta, bon, isu barkosen txerkat izi, baina uste dit eta Zerkat ezi gaitza hanitz, atzaman dizi eta jakuzeik izi gaitza hederik, uste dit. Hola. Maskada hoi, nula atzaman? Be, oso untsa, oso plazera emaiten dizi denak algarrekin izatia, diala fu, haibi urtez. Be, haiginela horren egukitzen, ordin egiazki jos gututu egin. Eta, belzkeien jokia nula atzaman dizi? Untsa, bai, oso drole nik betik errizain indina prefosta. Bai, hitzak untsa baliatuik eta izigarri maitatu dit, bai. Eta, Udan egitea maskada bat, nola atzaman dizu? Ebe, finalki egun zizugu Uda oso ikusi, ebi abeitzen, bena, bo, zentak ez, egio hola arrestitan hastia eto, ez dutzu hainbeste edanik. Eta nik atzamaiten dit oso edera dela, maskada gaztik untsa dielaik ez mozkortuik. Eta hor, bola, hoi maitatu dit, bai. Bon, ebe eskerik anitz. Goizatu bai, zire. Amini bat behan teheltu gututzu, eta sestamun bat eginik, eta geho ordin barkoseat behar gynila, eta ordin gozatu. Eta gaiza hanitz untsa jarraiki ebai, izigarriko istoia goxuak, ezerki kontatuk, eta nik atzaman dit dantzaiak ebai haitu, Eta ben arteko harremana, zinez azkara atzaman dit eta plaze egiten dizu. Gehitien eta gazten arteko harreman hoi, barkosen atzamaiten dit zigarri azkar, eta errespetu handia, eta trufatzen dutzue, berki, eta nik atzamaiten dit hor maskara huna izan dela, hoxua. Fier, harro izaten ahaltutzu. Zatu jantzak debekatu leheneko denboretan Berogeita seian baizik sartu lehentze maskaraletan Dilaitzin isil-isila heldu dantzaien jauntxietan Egu motikoekin batian, dantza joku guzietan. Kanta dezagun bai kanta, neska lagunen izenian. Kanta dezagun bai kanta, bardintasunaren bidian. Kanta denak alegrantzian. Desbardintasun hanitzen ditzen gizartiaren txosian. Ixter begi ere batzugu, kulture dolan mundian. Zuzen duguna baizik ez nahi, biharukenen agian. Egun zilharez bata behitugu, zorozturik eskietan. Kanta dezagun bai kanta, neska lagunen izenian. Kanta dezagun bai kanta, bardintasunaren bidian. Kanta denak alegrantzian. Nola egan da zientako maskada hoi? Zale egi? Non, bo, gusosi zin bai. Egin aldi gusua egin dezugu, bon, ebi ikan dezugu gamini bat, bena jaleike gozatu gututzu bai. Eta espantza duzu gazentik hoi gozatu diela, pasko, voilà. Basitzen aspaldi inbea gunila maskara hoien, man, eta egun azkenekoz bada ikan dezugu, orten konten gututzu. Me bipin jale, basitzen jente heben. Be bai, egia, basitzen pasolekin eta hola, bena bai, gusua zizin. Fengu eta kopiu bai. Voilà. Eta daguna nuat basuzte? Normalki sikulalat behar gehiutzak zuen dagun eskene gynin. Ez balin bada ez testatuik, jatba gutzak. Ados. Mon plazerrekin ordin, ibiliko zide maskadan, nuida juntan? Ha, plazerrekin bai, geho, hadik ikusi be... Holako, behar dit pas saniter eta hola... Be jentek jinen dienez eta sustut be herrik... Hoi nahi genez alez, hoi be responsabilitetu hoi hartu eta hoi be ezar anplazakoa, gaitz behita. Me lehen egun aldi hoi, hale horukok untsaigan dukaz, bat duzian jente heben. Bai, untsaigan du bai, amena sustu duk, hala behardik jente hanitz, benevola hanitz eta laguntza hanitz, horbeita hoiko gezai eta... Hoi, bon, ez duk beste urteko maskada bat, hoi segur. Bon, gupi plaze hartuko jagu. Prest zindien, hale? Prest, bai, izan gutik, geho arra hostu eta geho behardik arra bewazi. Gaitz izan duk bai arra partitzi, ez ben ginen, Jacques, ez ben ginen, moat juiten ginen, ordin hoi zuzun gogorena. Bon. Bai, hola egiten baina bada izanen bai. Maitatu dik orde maskada hoi? Bai, zigarri maitatu. Eta ebipin, hale, gozatu? Ebipin, ba, trenpatu bagia e momentu hun bat igan dizu gizan, eta lasizuna kaxik bi urte ez gynila maskada bat ikusi ordin. Aiza egoiten gintuzun, sugitea, plaze egiten dizu eta gozatu gintuzu. Biba barkoxe. Gizaginen intxula, tatabalaren burrumba. Gazteia jarrotzen da zainetan bero odola, otan ezin egona, emaiteko maskara. Simple pika eta hua hua, simple pika eta hua hua, simple pika, hua!